bar, tłum i gwar. Widzę chłopca obok, facet, o którym śnie w tym barze znalazł się. Mówię mu, chodź usiądź przy mnie, mój aniele. Zimnego żywca mam, jeśli chcesz, to ci dam. I żywca jak gdyby jutra być nie miało. Ja piję pod miłość, ty pij pod me ciało. I żywca jak gdyby jutra być nie miało. Co się stanie potem, obchodzi mnie mało. Żywiec jak lód zimny, cenna to rzecz, dziewczę, z nieba wręcz spadłaś mi. Widzę, że życie znasz, szkła brzęk bardzo lubię, bo w żywcu wszystko jest, słowa i czuły gest. I żywca jak gdyby jutra być nie miało. Ja piję po miłość, pij pod me ciało. I żywca jak gdyby jutra być nie miało. Co się stanie potem, obchodzi mnie mało. Mów, chłopcze, gdzie byłeś całe moje życie? Za drzwiami zostaw świat, żywiec dziś krąży w nas. Mówisz, że oczy mam jak dwie krople złota. Podbiłeś serce me, tą nocą cieszmy się.